plus jeden gratis. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 grudnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiejszy raport epidemiczny przynosi niemal 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To niewielki spadek względem zeszłego tygodnia. Rzecznik koordynatora służb specjalnych przedstawił nowe fakty w sprawie zatrzymania Ramana Pratasiewicza przez reżim w Mińsku. Do UOKiK-u wpłynął już wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli badań radiowych. Trwa szczyt czwartej fali pandemii. W ciągu minionej doby zarejestrowano niemal 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób chorych na COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń spadła o ponad 7%. To jest jakby dobry sygnał, ale w dalszym ciągu jest to bardzo wysoka dzienna liczba nowych przypadków i to obserwujemy już od kilkunastu dni, że ten szczyt jednak wypłaszczył się, można mówić o jakimś płaskowyżu, który powoduje to, że oprócz tego, że codziennie mamy coraz więcej tych nowych przypadków, to się przekłada na ilość osób, które trafiają do naszych szpitali z powodu zakażenia COVID-19. Także ostatniej doby to jest 273 dodatkowe osoby. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach śląskim i mazowieckim. Niezmiennie w zdecydowanej większości umierają osoby niezaszczepione. Rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych przedstawił nowe fakty w sprawie zmuszenia maszyny lecącej zatem do Wilna z Romanem Pratasiewiczem na pokładzie do lądowania w Mińsku. W trakcie konferencji prasowej Stanisław Żaryn zaprezentował materiał filmowy z dowodami świadczącymi o tym, że cała operacja została sprowokowana przez stronę białoruską i miała na celu zatrzymanie opozycjonisty Romana Pratasiewicza. Na konferencji była Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jakie dowody przedstawiono? Między innymi wbrew przyjętym standardom wygenerowano nową częstotliwość na potrzeby komunikacji białoruskiego kontrolera z samolotem Ryanair, przez co rozmowy nie były słyszalne dla załóg innych maszyn. Przykładów łamania przepisów było więcej. Obsługę lotu FR4978 zapewniał jeden kontroler. Miejsce obok niego zajął oficer białoruskich służb, który przez cały czas nadzorował jego pracę oraz wydawał mu polecenia. Na prezentacji mogliśmy również zobaczyć dowody świadczące o tym, że pilot otrzymał informację o rzekomym zagrożeniu bombowym jeszcze przed wysłaniem maila o ładunku wybuchowym na europejskie lotniska. Stanisław Żaryn podsumował... Z czymś, co należy oceniać i interpretować jako działania o charakterze terroryzmu państwowego prowadzonego przez służby białoruskie. Przypomnę, że śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nadzoruje je prokuratura. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Wiceminister sportu Łukasz Mejza poinformował w mediach społecznościowych, że zawiesza swój udział w pracach resortu. W oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze czytamy tu cytat: w związku z bezpardonowym atakiem medialnym na mnie na tle politycznym, na środowym briefingu zapowiedziałem złożenie kilkudziesięciu pozwów, co zrealizowałem i nadal realizuję. Chcąc w najbliższych tygodniach w pełni poświęcić się walce o dobre imię, prawdę i sprawiedliwość, zawieszam swój udział w pracach ministerstwa. Łukasz Mejza dodał, że udaje się na bezpłatny urlop. To pokłosie serii artykułów, w których zarzucono spółce należącej do Łukasza Mejzy, że proponowała osobom chorym leczenie metodami, które nie miały medyczne uzasadnienia. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka PiS-u Joanna Lichocka poinformowała na antenie Radia Wrocław, że złożyła wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli badań radiowych. W jej ocenie badania Radiotrack są badaniami rozpoznawalności niż słuchalności i na tym mogą korzystać największe stacje komercyjne. Według tych rankingów domy mediowe kierują się wykupywaniem czasu antenowego na reklamy, a to jest 10-12 miliardów złotych rynek reklamy radiowej w Polsce. W związku z tym, jeżeli jakaś grupa przedsiębiorców kontroluje przeprowadzanie tych badań, to kontroluje de facto rozdział pieniędzy z rynku reklam. I ja w związku z tym zwróciłam się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o przeprowadzenie kontroli tych badań. Jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radiotrack wykonywane przez Kantor Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Badanie jest prowadzone z respondentami dostępnymi przez telefon stacjonarny, jak i komórkowy. Na koniec jeszcze zagranica. Drugi weekend grudnia jest w Czechach oficjalnym początkiem sezonu narciarskiego. Działalność rozpoczyna większość tamtejszych ośrodków. Z tego powodu w Karkonoszach otwarto dziś popularny wśród narciarzy trasy w Szpindlerowym Młynie i Pecu pod Śnieżką.

deskę. Gdy czaszkę wczułem, palce weźmiesz. Zacznij się wtedy jeszcze raz. Zacznij się wtedy jeszcze raz. A potem po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, no, 3 lata temu, 22 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Limbowski właśnie tak zinterpretował utwór Prośba. Wyjątkowy koncert, wyjątkowe interpretacje, no a to wszystko w związku z 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta. A zadanie było jedno, napisanie muzyki i interpretacja wybranego przez siebie wiersza poety. Melek Oteluk, Król, Skubas, Justyna Święs, Krzysztof Zalewski, czy właśnie Limbowski, który poczynił swoją własną wersję utworu Prośba. A czy pan redaktor zapomniał o akompaniamencie? Oczywiście, że nie zapomniałem. 5-osobowy zespół, 12-osobowa kameralna orkiestra smyczkowa złożona z muzyków Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, ale również 4-osobowa sekcja dęta. To tak po audycji jeszcze polecam w myśl zasady, co innego widzisz, co innego słyszysz, sprawdzić klip na YouTubie Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W Trójce teraz czas na kolejne dźwiękowe uniesienia. Tym razem coś ze specjalnej płyty na 95-lecie Polskiego Radia. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Krzyk, czy wciąż

reinterpretacja. Wyjątkowy album 95 lat Polskiego Radia. 32 piosenki. Na płycie pierwszej znalazło się 16 kompozycji, które nagrali Kuba Badach, Piotr Beczała, Monika Bożym, Piotr Cugowski, Igor Herbut, Sebastian Karpiel-Bułecka, Kaja, Gaba Kulka, Dorota Miśkiewicz, Kasia Moś, Wojciech Myrczek, Renata Przemyk, Natalia Sikora, Mietek Szcześniak, Grzegorz Turnał, Igor Walaszek i Aga Zarian. Oczywiście na nowo wersję stworzyli Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, a artystów wsparli Orkiestra Polskiego Radia i Chór Polskiego Radia. Nasza tonacja w Trójce trwa do godziny 13. Przypomnę tylko, że gramy tylko po polsku. No a jeżeli mają Państwo ochotę dodać się na naszą listę obecności, no to serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Gosia napisała, że piękna zima się dziś nam zrobiła. Świeżą, białą pierzynką pokryła. No, nie da się ukryć, podobnie jest i przy Myśliwieckiej 357. Planety, na których nie ma zim. Na takie strony, w których trzeba by nam być. Domyślam się, że państwo rozpoznali po pierwszych sekundach te słowa. No to ja tylko dodam, że taką przepiękną wersję utworu ani ja, ani ty poczyniła Mela Koteluk. No to może raz jeszcze fragment z albumu Grzegorz Ciechowski, Spotkanie z legendą. Tym razem będzie to wersja skrojona przez Skubasa. Moje dłonie głodne. chciałbym coś powiedzieć, ale na razie muszą się Państwo jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość. No ale jeżeli miałbym coś zasugerować, to proszę sobie w kalendarzu zaznaczyć datę. Datę 22 grudnia i dopisać do tej daty hasło Trójka. Grzegorz Ciechowski i Spotkanie z legendą, czyli płyta, na której pojawiła się czołówka polskich artystów, oczywiście z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Adama Sztaby. Adam Sztaba, kiedy wspominał pracę nad tymi aranżacjami, powiedział, że gdy zabierał się za pierwszą piosenkę, potem za drugą, dostrzegł, że zaczyna się zupełnie nowa i przepiękna opowieść. Opowieść złożona z 14 utworów. Opowieść złożona z 14 części. Thank you. Ameryka w programie trzecim i historia podwodna, a tak właściwie fragment tego albumu z roku 86. Pan Bartek donosi, że na Śląsku mnóstwo śniegu spadło tej nocy. Pan Marek dzieli się z kolei zdjęciem oświetlonej choinki. No a pani Dorota tylko potwierdza. W Krakowie też biało. No a jak przy takiej aurze sprawdzą się dźwięki pani Kasi? Jestem o tym wręcz przekonany, że znakomicie. Słyszysz, jak szczupleje, topi się bawani tors. Spójrz, jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz, jak zielone kapie z wszystkich drzew. Spójrz, jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam. Trójka budzi off po godzinie 5 rano. Wspólnie słuchaliśmy sporo archiwalnych nagrań Kasi Nosowskiej. No i tak sobie myślę, że skoro te dźwięki sprawdziły się w radiu o tak wczesnej porze, no to również sprawdzą się i teraz, i dziś w południe. A tak właściwie po południu. No tak, za 11 minut wybije 13, no a teraz adekwatnie do aury, którą mamy za oknem. Całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg. Ciąg do jazdy.